narcissism. Nech je usredněno cíta, tolik olju ve cvěta tebí, uvěk se mě dám. Kao u meni moja, tako jaka, da ne brineš za svijet.